Parkeringsvakterna Sörnqvist. Ja, är det gatukontoret? Ja. Ja, hej. Tjena, Fredrik Lindström heter jag. Ja. Jag ska in på systemet, Odengatan. Käka några lådor Calvados till helgen. Vi ska ha en riktig röjarskiva, vet du. Ja. Det är precis tjockt, finns inte en plats. Så att jag tänkte så här, jag ställer mig på handikappplatsen, va? Så ringer jag upp och talar om det för er så att ni kan se lite mellan fingrarna. Och sen så, ja, men jag kommer in med en vinerkrans till er på eftermiddagen. Nej, absolut inte. Jo, snälla. Ingen handikappplats. Det finns de som gillar ni inte vinerkrans? Jag kan köpa massariner eller någonting. Nej, vi tar inte emot sånt där, vet du. Du får absolut inte stå på en handikappplats. Nej, ja, det var du ju synd. Du får hitta på något annat. Det var som fan. Mm. Tack ska du ha. Hej. Fint.